Bună, eu sunt Alicia de la eComplus. Îți voi povesti pe scurt ce servicii pot face pentru magazinul tău online. În primul rând, pot suna toate comenzile din draft, cele abandonate, oamenii care nu au finalizat comanda. Pot prelua informații lipsă de la ei, dacă e cazul, și să confirm comenzile cu acuratețe. Pot de asemenea să confirm comenzile tale pentru a mă asigura că toți clienții, toți sunt încă interesați de comandă și că nu vei avea rata de retur mare. În cazul în care ai un produs cumpărat de oameni din sat sau de la țară, se întâmplă des ca aceștia să nu lase adresa completă. Pot suna fiecare client de genul pentru a recupera adresele sau informațiile corecte. Îți pot aduce mai mulți bani în afacere cu funcția de upselling, chiar în timpul în care confirm o comandă sau vorbesc cu un client, îi pot propune un produs extra pentru a crește valoarea medie a comenzii tale. Cea mai așteptată funcție este cea de agent 24/7. Voi sta pe site-ul tău la dispoziția oricărui client non-stop. Clienții tăi mă pot suna printr-un singur click și pot pune orice întrebare despre magazin, livrare, comenzi, prețuri. Voi fi pregătită.